כאילו נכנסים לבעיון. יא גבריאל באטלר סבלימינל, איך הגלגל מסתובב. לא כאילו נכנסים לבעיון. סיבות וכל הבנים יושבים וכל הבנות עומדות, מעבירות לי פתק עם טלפון וקורסות מלקקות את השפתיים. ניפגש עוד שתי דקות, אין בעיות, למרות שסב מת לישון על הבר, כבר מחכה בקבוק קורונה עם לימון, וכמובן תקליטן מוכן את הפן דאון משמיע. אני תופס אחת שמנה גורם לה להזיע עם דאווין, עניינים מתחממים כי חברה שלא נועצת במבטים כמו סכינים, אבל הגר שלי שמור, אני לא במתח. הוא מרכין ראש לרצפה ועוזב את השטח, והיא נשארת, רוצה להיות איתי באיזה סרט, ומביאה איתה עוד חברה אחת אחרת. בפנן אני אגמור איתה מוקדם, לא צריך לריב כי יש לי כאן מספיק בשביל כולם. יש עליות וירידות, זה לא קודם כל פעיל, יאו.